tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 16 dzień września, jest piąta. Czas na serwis Trójki, pierwszy dzisiaj, Krzysztof Zyblewski. Alarm przeciwpowodziowy dla Wrocławia przed północą, ogłosił go prezydent miasta. Odwołane lekcje w 350 szkołach na terenach zagrożonych powodzią. PCK rozpoczyna zbiórkę na pomoc poszkodowanym przez wielką wodę. Prezydent Wrocławia ogłosił przed północą alarm przeciwpowodziowy. Fala powodziowa ma dotrzeć do stolicy Dolnego Śląska w środę. Szacunki są optymistyczne. Wrocławowi nie grozi powódź podobna do tej z 1997 roku. Prezydent Jacek Sutryk mówi, że alarm pozwoli służbom lepiej przygotować się na ewentualną sytuację kryzysową. Podkreśla, że scenariusze przygotowane przez hydrologów i obowiązujące jeszcze wczoraj okazały się niedoszacowane. Opady deszczu w polskich i czeskich górach oraz uszkodzenie zapory w Stroniu sprawiły, że do Wrocławia za kilka dni przepłynie więcej wody niż szacowano wcześniej. W Kłodzku po przejściu fali powodziowej poziom Nysy Kłodzkiej opada. Woda zniknęła już z niektórych zalanych miejsc, pozostawiając po sobie szlami śmieci. Pod wodą jest duża część Starego Miasta, ośrodek sportu, osiedla oraz place i ulice. Premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Zlecił przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów. W związku z sytuacją powodziową na 9 zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie rządu. Straż pożarna poinformowała już o kilkunastu tysiącach interwencji. W akcji jest około 2000 strażaków. Pomagają im żołnierze. Ewakuowano tysiące ludzi na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku. Mimo apeli władz wiele osób nie decyduje się na opuszczenie zagrożonych terenów. Ekspert do spraw zarządzania kryzysowego Franciszek Krynojewski mówi Polskiemu Radiu, mówi w Polskim Radiu, by nie lekceważyć apeli. Przeraża mnie to, że osoby, które są nawoływane do tego, aby się ewakuować, rezygnują z tego. Kiedy już dochodzi do sytuacji ekstremalnej, wzywają pomoc i wtedy korzystamy ze śmigłowców albo jeszcze inaczej narażamy tych osób, które w warunkach łatwiejszych mogły te osoby ewakuować. Nieważne, co jest dobytek, straty czy nie. Ważne, że jest zdrowie i życie. To jest podstawa wszystkiego. Wczoraj do ewakuacji żołnierze wykorzystywali śmigłowce, łodzie i pojazdy ratunkowe. Od dziś zawieszone będą zajęcia w 350 szkołach w 4 województwach na terenach objętych zagrożeniem powodziowym. Najwięcej takich placówek jest na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę na rzecz poszkodowanych w wyniku powodzi i apeluje o finansowe wsparcie. Środki pozwolą na natychmiastową pomoc, mówi Małgorzata Szukała z PCK. Uruchomiliśmy nasze magazyny interwencji kryzysowej. W gotowości są grupy ratownictwa, grupy pomocy humanitarnej. Jesteśmy praktycznie gotowi ruszyć do akcji w każdej chwili i nieść pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi. Aby to było możliwe, potrzebne jest wsparcie darczyńców, dlatego otworzyliśmy zbiórkę pod hasłem Na ratunek powódź i apelujemy do każdego, kto chce pomagać z nami, aby wpłacił dowolną kwotę na konto specjalnie dedykowane. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową. Najprościej przelać blikiem. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności, wody pitnej czy środków higienicznych. Trudna sytuacja w Austrii, w Styrii. Służby ostrzegają przed huraganem, natomiast w Dolnej Austrii podróżni otrzymują czerwone alerty o groźbie zalania dróg. W Czechach, w rejonie Ołomuńca i Ostrawy, wzbierają lokalne rzeki. O sytuacji w tych krajach Maciej Jastrzębski. W regionie Wiednia woda w lokalnych rzekach osiągnęła poziom krytyczny i wylewa się z brzegów. Wysoki jest poziom Dunaju w samym Wiedniu. Niektóre tereny zostały podtopione. Na Morawach w ciągu dnia padało przelotnie. Jednak wcześniejsze ulewy spowodowały gwałtowne wyzbranie czeskich rzek. Strażacy interweniowali w rejonie Ołomuńca. Coraz trudniejsza jest także sytuacja w Ostrawie i innych miejscowościach graniczących z Polską. Wieczorem nie dało się już przejechać przez Ostrawę do Polski autostradą prowadzącą w kierunku Katowic. Kierowcy muszą objechać podtopione tereny przez okoliczne miasteczka i wsie. Tam jednak mieszkańcy powyprowadzali samochody na wzniesienia, spodziewając się podtopień. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy, co przyniesie nam dzień w kontekście pogody. W poniedziałek na zachodzie, południu i miejscami w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze mało i umiarkowane. Na zachodzie, południu i miejscami w centrum przelotne opady deszczu. W górach lokalnie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na południu około 10 mm, w Sudetach do 15 mm, a w Karpatach do 25 mm. Na termometrach na południu i nad morzem od 18 do 22 stopni, na pozostałym obszarze od 22 do 25 stopni. a w rejonach podgórskich od 15 do 18, na Podhalu z kolei 14 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz ta prędkość może rozwijać się na przykład w Sudetach do 80 km na godzinę, co z pewnością nie pomaga. Na barometrze w południe ciśnienie 1002 hektopaskale, tyle będzie wynosić właśnie w Warszawie i przewiduje się wzrost ciśnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Oczywiście monitorujemy na bieżąco to, co dzieje się na południu naszego kraju. Kolejny serwis Trójki już za 25 minut o 5.30. Mówimy dzień dobry, Beata Wolska i Radek Nałęcz. 10 minut po godzinie 5 mamy informację, że Odra w Opolu może osiągnąć poziom 6 metrów. Miasto szykuje się na falę powodziową, na przyjęcie tej fali. Również Wrocław, o czym już mówiliśmy, ale też przypominamy, że w poniedziałek o godzinie 9 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Również w serwisie Trójki słyszeliśmy o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Na pewno do tej informacji będziemy wracać w związku z tym oczywiście, co dzieje się na południu i na zachodzie kraju, bo tutaj ta sytuacja jest najtrudniejsza. Południowa i zachodnia Polska zmaga się z powodziami i wezbraniami rzek. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie Nyskim i Kotlinie Kłodzkiej. Na bieżąco również obradują w tych miastach sztaby kryzysowe i to, co jest istotne, należy słuchać wszelkich komunikatów, które są przekazywane. Przede wszystkim należy nie przeszkadzać, ale jeżeli ktoś może, to oczywiście każda pomoc, każda para rąk jest potrzebna w takiej właśnie sytuacji. Osoby, które doświadczyły silnych przeżyć, na przykład w związku z powodzią, potrzebują co naturalne wsparcia i ujścia tych emocji. To teraz o tym, w jaki sposób sobie poradzić z takimi właśnie sytuacjami. Psycholog Karolina Klecka, która powiedziała, że kontaktując się z takimi osobami, warto również upewnić się, czy przede wszystkim są one bezpieczne i czy nie potrzebują pomocy. Dać im szansę i możliwość, żeby mogły te emocje swoje uwolnić, bo w momencie, kiedy mierzymy się z tak dużą falą emocji, te emocje muszą z nas wyjść, nie możemy ich w sobie dusić, trzeba je po prostu uwolnić i nie jest niczym dziwnym, że osoby, które patrzą na to, co się dzieje, zaczynają się denerwować, płaczą, czują olbrzymi strach, często rozpacz i trzeba te emocje uznać i absolutnie tych emocji nie można wytłumić. Trzeba po prostu dać szansę im wyjść na zewnątrz. To, co jest istotne, to w czasie takich właśnie sytuacji klęsk żywiołowych warto również korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji. Jak najwięcej zdrowego rozsądku i przede wszystkim należy opierać się na wiarygodnych informacjach przekazywanych przez służby. Dzisiaj dużo osób pisze, sieje zamęt i ferment tak naprawdę w sieci. Śledzenie na bieżąco alertów, wysłuchanie komunikatów policji, straży pożarnej, dostosowywanie się jednak do tych komunikatów, zwłaszcza jeśli mówimy o ewakuacji. Jest tutaj też kluczowe, żeby nie wpaść w taki chaos komunikacyjny, który w takich sytuacjach bardzo mocno się pojawia. Na antenach właściwie Polskiego Radia przekazujemy Państwu te informacje. Proszę być z nami. Sporo mówi się o tych przygotowaniach, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym faktycznie może mieć miejsce taka ewakuacja, ten podstawowy pakiet, no to tak zwany plecak ewakuacyjny, który warto przygotować, a także określić te najbezpieczniejsze, najwyżej położone miejsca w naszej okolicy, ale też mówi się właśnie o tym, żeby rozmawiać o zagrożeniach, żeby dać ujście tym emocjom, żeby nie dusić się ich w sobie. Psycholożka Karolina Klecka opowiadała o tym, jak sobie poradzić właśnie z tak dramatycznymi sytuacjami. A teraz 13 minut po 5. I w ramach Coś mi świta w Trójce przypominamy, że PCK rozpoczęło już zbiórkę, która ma pomóc osobom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, ale również zbiórkę rozpoczął Caritas Polska, który już przekazał 200 tysięcy złotych na pilną pomoc powodzianom i uruchamia ogólnopolską zbiórkę. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, powiedział rzecznik Caritas Polska Marcin Majewski. Są to osuszacze, generatory prądu, łopaty, szczotki, buty, też potrzebne środki chemiczne, dlatego że te tereny, które zostały dotknięte powodzią, czeka jedno wielkie sprzątanie. Zima już gdzieś zagląda, w związku z tym to będzie trzeba szybko przygotowywać. Wiemy, że dzisiaj te rzeczy są najbardziej potrzebne, kiedy zacznie się to wielkie sprzątanie. Marcin Majewski dodał też, że w jadłodalniach w Raciborzu i w Nysie od dzisiaj dla poszkodowanych będą przygotowywane ciepłe posiłki. To jest też ta informacja, którą słyszymy od lokalnych władz, żeby nie korzystać faktycznie z wodociągów, ponieważ istnieje zagrożenie, że woda jest skażona, dlatego ta najlepsza woda to jest woda butelkowana. Proszę też pamiętać o właściwej sygnalizacji. Tutaj pojawiają się trzy kolory. Biały oznacza ewakuację, czerwony pomoc medyczną, potrzebę pomocy medycznej, a niebieski jest to prośba dba o zapasy zarówno pożywienia, jak i żywności, jak i wody. 15 minut po piątej, coś mi świta w Trójce. Na zegarze już 19 minut po godzinie 5. Powoli rozpoczynamy kolejny dzień, no chociaż to właściwie dla wielu osób kolejna doba, zwłaszcza tych, które zmagają się ze skutkami powodzi, ale też szykują się na falę powodziową, która zmierza do kolejnych miast i to jest temat numer jeden, również najważniejszy temat między 6 a 9 u Roberta Grzętowskiego w porannym poniedziałkowym. Zapraszamy do Trójki. Nie zabrakło konkretnie relacji naszych reporterów, reporterów Polskiego Radia, którzy są na miejscu zarówno w Kłodzku, Nysie, ale też będziemy łączyć się z korespondentami w Austrii, a także w Czechach. Tam Wojciech Stobba, który śledzi sytuację na granicy polsko-czeskiej. Sytuacja w Czechach również dramatyczna. Zresztą nie tylko tam, sporo informacji, sporo tematów. Będziemy też łączyli się z Robertem Manią, czyli aktorem teatru CK Norwida w Jeleniej Górze i sudecki, który jest też sudeckim przewodnikiem PTTK, który jest też aktywnie zaangażowany w obronę miasta przed powodzią. Opowiadać będzie pan Robert o tej aktualnej sytuacji w mieście. Będziemy też sprawdzać, co jest niezwykle istotne, wszelkie informacje. Wśród nich również pojawiają się fake newsy, ale też warto zwrócić uwagę na wszelkie kwesty i zbiórki dla powodzian. Zwykle jest tak, że te dramatyczne sytuacje uruchamiają także osoby, które wykorzystują ten moment. Dlatego też będziemy sprawdzać, i zrobi to Paweł Turski, jak można pomóc w tej dramatycznej sytuacji, no bo ten pierwszy odruch jest właśnie taki i to jest coś, z czego również Polacy są znani, że potrafią jednoczyć się w takich trudnych momentach, ale przede wszystkim potrafimy nieść jako naród pomoc tym, którzy tej pomocy właśnie potrzebują. Paweł Turski będzie sprawdzać, jak można pomóc w związku z tym, ale też jak zweryfikować wiarygodność takich zbiórek. To między 6 a 9 w porannym zapraszamy do Trójki, ale też dziś w ciągu dnia kolejne wydanie programu Górska o klimacie między godziną 14 a 15. Dziś kolejny temat związany oczywiście z ekologią. Niepewny los kawy. W związku z konsekwencjami zmian klimatu wydajność produkcji kawy zmniejszy się o połowę do 2050 roku. Taka sytuacja odbije się na miejscach pracy, na plantacjach i cenach surowca. O tym będzie mowa w dzisiejszym wydaniu audycji Górska o klimacie. Jakie są najczęstsze mity na temat kawy? Czy picie kawy służy zdrowiu? Mówi dr Alicja Ponder z Instytutu Nauk o Żywieniu na SGGW. Do chwili obecnej kawa była bardzo mocno demonizowana i zupełnie niesłusznie. Wypuchuje magnez i odwadnia i w ogóle samo zło i przebodźcowanie spowodowane też właśnie wlewaniem w siebie kawy. Nie jest to do końca prawda. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na ilość spożywanej kawy. No i taka norma to 400 mg tej substancji, która znajduje się w kawie, bo to ona głównie ma ten wpływ na organizm, czyli kofeiny. Mniej więcej są to takie 4 filiżanki kawy. Więc to statystycznie dla człowieka jest taka dawka akceptowalna i nie będzie tych efektów negatywnych. No magnezu, ona tak nie wypłukuje. Raczej jest to problem za małej podaży magnezu wraz z dietą. Więc w pierwszej kolejności trzeba po prostu zadbać o tą dietę, żeby dostarczać pewnej ilości magnezu. No i te 4 filiżanki kawy na pewno nam tego magnezu jakoś nie usuną z organizmu, jeżeli będzie on w odpowiedniej ilości dostarczony. Z odwadnieniem to też jest właśnie taka kwestia, że kawa faktycznie ma efekt moczopędny. Ale jeżeli my pijemy dużo wody, tyle ile w zasadzie każdy z nas powinien, około tam 1,5-2 litry dziennie, no to też nas nie odwodni, więc to też kwestia diety. Jeżeli dieta będzie dobra, my pijemy też dobrej jakości kawę, no to nasz organizm będzie w zdrowiu. Dziś między 14 a 15 kolejny odcinek Górski o klimacie. Goście to kawiarz, barista Krzysztof Rzyman, a także wspomniana już dr Alicja Ponder z Instytutu Nauk o Żywieniu na SGGW. Teraz 24 minuty po godzinie 5. Coś mi świta. I już teraz na naszej antenie LP Girls Go Wild. To jest to nagranie, które umila nam czas, skoro świt 24 minuty po piątej. Już mówiłem, ale warto przypominać, więc jeżeli ktoś musi wstać, to najwyższa pora, żeby się faktycznie zebrać i wstać z łóżka. Yeah. się syn, kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę. Oboje wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy, jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach, może wtedy ktoś się ze mną ożeni. Może nie. Pytasz, czego chcę naprawdę. Chcę nudnego roku, chwilę postać z boku, w końcu móc rozluźnić gardę, rozejść się z okopu, zgodzić się na pokój. Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Pytasz, czego chcę naprawdę. Aktualnie 5.30, czas na serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje we Wrocławiu. Ogłosił go przed północą prezydent Jacek Sutryk. Jak mówi, alarm pozwoli służbom lepiej przygotować się na ewentualną sytuację kryzysową. Fala powodziowa ma dotrzeć do stolicy Dolnego Śląska w środę. Szacunki są optymistyczne. Wrocławowi nie grozi powódź podobna do tej z roku 1997. Jednak opady deszczu w polskich i czeskich górach oraz uszkodzenie zapory w Stroniu sprawiły, że do Wrocławia za kilka dni przypłynie więcej wody niż szacunki. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zapowiedział premier. Donald Tusk zlecił przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów. W związku z sytuacją powodziową na południu Polski na 9 zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie rządu. Do tej pory z zagrożonych i zalanych terenów na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku ewakuowano kilka tysięcy osób. Straż Pożarna poinformowała o kilkunastu tysiącach interwencji. W akcji jest około 2000 strażaków. Pomagają im żołnierze korzystający ze śmigłowców, łodzi i pojazdów ratunkowych. Od dziś zawieszone będą zajęcia w 350 szkołach w 4 województwach na terenach objętych zagrożeniem powodziowym. Najwięcej takich placówek jest w województwach dolnośląskim i opolskim. Pełny serwis Trójki o 6. Poniedziałek, na zachodzie, południu i miejscami również w centrum kraju, przypominamy, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie, południu i miejscami w centrum przelotne opady deszczu, w górach lokalnie możliwe również burze, a na termometrach na południu i nad morzem od 18 do 22 stopni, na pozostałym obszarze od 22 do 25, w rejonach podgórskich od 15 do 18, a na Podhalu około 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu okresami umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km km na godzinę, a na zachodzie północny i północno-wschodni, na pozostałym obszarze północno-wschodni i wschodni. Wiatr w porywach w Sudetach do 80 km na godzinę, w Tatrach do 70, a w czasie burz możliwe porywy wiatru również do 70 km na godzinę. 32 minuty po godzinie 5 słuchają Państwo audycji Coś mi świta w Trójce. Jesteśmy z Państwem do 6. Now and Then w Trójce. Coś mi świta. Apel o podporządkowanie się wezwaniom do ewakuacji. To jest ta informacja, którą powtarzamy. Proszę też nie lekceważyć się alertów RCB, które przychodzą na nasze urządzenia mobilne. Związek Miast Polskich włącza się do pomocy miastom dotkniętym powodzią poprzez akcję informacyjną i koordynującą. poinformowała w niedzielę organizacja po nadzwyczajnym posiedzeniu zarządu. Południe Polski mierzy się z niszczycielskim żywiołem. Mieszkańcy i samorządy polskich miast organizują pomoc osobom dotkniętym tragedią. Jest to i pomoc rzeczowa, jest to również pomoc w postaci różnych zbiórek, środków finansowych, które są też niezbędne, żeby zakupić potrzebne rzeczy. Związek Miast Polskich, podobnie jak to było w czasie powodzi w roku 1997, a także w 2010, włącza się w działania pomocowe i prosi miasta członkowskie o solidarne wsparcie poszkodowanych miast, nie tylko tych należących do Związku Miast Polskich. Czytamy oczywiście w komunikacie. Związek podkreślił, że w tej chwili najpilniej potrzebne są butelkowana woda pitna, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, środki czystości i higieny osobistej i karma dla zwierząt. Oczywiście o zwierzętach też nie zapominamy. I również takie przykłady heroicznej walki o życie nie tylko ludzi, ale również zwierząt możemy obserwować zarówno w doniesieniach mediowych, przekazach w telewizjach informacyjnych, ale także w internecie sporo różnych filmów krótkich, ale też wpisów się pojawia. Jest apel, żeby nie organizować w tym momencie zbiórek odzieży. To jest coś, co podkreślono w komunikacie. Najważniejsze, przypominamy, są butelkowana woda pitna, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, środki czystości, higieny osobistej i karma dla zwierząt. Warto oczywiście słuchać komunikatów tych, które są wysyłane przez władze, również przez samorządy w miejscach, w których żyjemy. I tutaj też są organizowane punkty, w których można faktycznie tę pomoc gromadzić. Polecamy oczywiście Państwa uwadze ten temat. Będziemy do niego wracać. No i teraz jeszcze jedno zagadnienie związane z powodzią. To zagadnienie dotyczące podróżowania. Oczywiście te informacje związane z zerwaniem łańcuchów, czy to dostaw, czy również problemami komunikacyjnymi, pojawiają się na bieżąco. Dotyczy to nie tylko transportu kołowego, ale również transportu kolejowego. Są miejsca, gdzie nie ma prądu, gdzie drogi są zalane. Również kolej ograniczyła funkcjonowanie na niektórych trasach. Również warto śledzić te komunikaty na oficjalnych profilach tych spółek, ale też rozmawialiśmy między innymi z Mariuszem Michalskim z serwisu motofakty.pl, który na antenie Radia Kierowców opowiadał właśnie o takiej sytuacji, w której widzimy zalaną drogę i co wtedy? Czy ryzykować przejazd taką drogą, czy jednak lepiej jest zawrócić i porzucić ten pomysł? Możemy oczywiście zrobić to do głębokości powiedzmy 60 cm, ale to już ryzykujemy, że woda będzie sięgać gdzieś okolic nadpola, progów i dostanie nam się do wnętrza pojazdu. Więc warto w tym kontekście zastanowić się nad tym, czy my takiej podróży nie powinniśmy odłożyć w czasie. Czy ta potrzeba jest aż tak nagląca, że my musimy w tej chwili się przemieszczać i podróżować. Bo może być to też niebezpieczne i dla naszego życia, ale też utrudniać pracę służbom. Jeżeli na drodze występują ekstremalne warunki, powinniśmy przerwać podróż albo w ogóle z niej zrezygnować. Za 20 minut, 6. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. You gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call. Like you, I would love to obtain. I asked the tedious guy if you tell me your name. Coś mi świta w sieci. Za 16 minut szósta specjalne serwisy na antenach Polskiego Radia, również polskieradio24.pl w wydaniu internetowym. Na bieżąco sytuację związaną z powodzią w Polsce przekazuje raport powodziowy, który między innymi zawiera informacje związane z tym, że ekspert przerażony jest odmowami ewakuacji. To jest jeden z tych artykułów, który możemy znaleźć na łamach naszego portalu. Przeraża mnie to, że osoby, które są nawoływane, by się ewakuować, rezygnują z tego, mówił w raporcie powodziowym Polskiego Radia dr Franciszek Krynojewski, obrona cywilna, ekspert do spraw zarządzania kryzysowego. W trakcie specjalnej audycji łączonym się także z reporterami w regionach, gdzie panuje trudna sytuacja. Będziemy oczywiście też łączyć się po godzinie 6 z naszymi reporterami, dziennikarzami, którzy już kolejny dzień, a także noc obserwują tę niezwykle niebezpieczną sytuację. Po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Przypominamy, takie raporty i takie połączenia będą miały miejsce również co pół godziny na naszej antenie. Serwis informacyjny, ale także odsyłamy na polskieradio24.pl. Co oznacza stan klęski żywiołowej? Bo taka informacja, ale też wprowadzenie tego stanu coraz bardziej realne. To z kolei artykuł, który można znaleźć na łamach Wirtualnej Polski. Donald Tusk w niedzielę zapowiedział wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Co to oznacza i na jaki okres może zostać ogłoszony? W trakcie tego stanu mogą zostać ograniczone niektóre wolności i prawa człowieka. No i też na stronach Wirtualnej Polski znalazło się wyjaśnienie krok po kroku, co oznacza decyzja premiera. Oczy całej Polski zwrócone na Racibórz, to serwis O2, jest ogromny, ale przede wszystkim przed nim też ogromne zadanie. Zbiornik Racibórz Dolny został otwarty w 2020 roku, ale dopiero teraz na dobre rozpoczął pracę. Ma pomieścić nawet 185 milionów metrów sześciennych wody i zaczyna zbierać jej nadmiar. Docelowo przed powodzią ma uchronić Wrocław, Opole i Kędzierzyn Koźle. Po to powstał ten zbiornik, by chronić te miejsca po tragicznej powodzi w 1997 roku. No i teraz pytanie, czy faktycznie ta inwestycja pomoże ocalić 2,5 miliona osób. To jest artykuł, który znalazł się na O2. I też to pytanie, które powraca faktycznie jak bumerang, czy czeka nas powtórka z 1997 roku. Ekspert, nie jesteśmy w stanie ochronić się przed wszystkim. To z kolei Newsweek Polska, a na stronach Onetu również wypowiedź Grzegorza Waligiewskiego, czyli rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeszcze za wcześnie na porównanie obecnej powodzi z tym, co działo się w 1997 roku. Jeśli można tak powiedzieć, to na razie sytuacja jest w cudzysłowie lepsza. Sumy opadów są zazwyczaj mniejsze, ale i tak sytuacja jest poważna i właściwie to, co mówi rzecznik, to najważniejsze zdanie, to zdanie. Przygotujcie się na wielką wodę i podkreśla Walijewski, że kulminacja jeszcze nie nastąpiła. Przegląd prasy, przegląd tego, co słychać w sieci o poranku w Trójce. Teraz za 12 minut szósta. Thank you.